nem volna szükség ezekre a hazugságokra, ha Súlyok nem próbálná a kommunizmus áldozatának beállítani saját magát és apját, írja Ungvári Krisztián a Telexen. A történész kollégájának, Karsai Lászlónak a HVG-n megjelent írására reflektált, amiben Karsai megírta, hogy a most megválasztott államfő, Súlyok Tamás még alkotmánybírósági elnökként valótlanságokat nyilatkozott az apjáról, dr. Súlyok Lászlóról, aki a II. Világháború alatt Székesfehérváron volt ügyvéd. Súlyok Tamás szerint apja egy kommunista pártitkár feleségének érdekeit képviselte annak válóperében, és 1945 után azért kellett bujkálnia, mivel a pártitkár bosszúképpen halálra ítéltette a népbírósággal. Karsai cikkében bizonyította, hogy mindebből maximum annyi igaz, hogy Súlyok László valóban ügyvéd volt Székesfehérváron. Ám már az ottani deportálások idején 1944 nyarán cikket írt a helyi sajtóban arról, hogy belső megtisztulás zajlik az országban, majd a magyar nemzetszocialista munkállam megteremtésének szükségességéről értekezett. A cikket ráadásul egy magyarországi törpe náci párt, a Magyar Nemzetszocialista Párt megyevezetőjeként írta alá. Ezek után pedig Súlyok László a II. Világháború végén úgy látta jónak, ha távozik Székesfehérvárról, és inkább feleségének szűke pártiájában, Kiskunfélegyházára költözik a családdal. Ungvári szerint ennyi ellentmondó információ, ennyi logikai bakugrás után kijelenthető, hogy életszerűtlen az a történet, amit Súlyok Tamás előad. Lehetetlen másra gondolni, mint arra, hogy Súlyok valótlanságai egyúttal tudatos hazugságok is. Hát ez fényesen indul, ez a köztársasági elnöki ciklus. Jó, nyilván nem akkora tévedés, mint a tiéd, aki Kölnt tévesztetted össze Hamburggal. De hát miért volt erre szükség? Most természetesen az ellenzéki orgánumok, azok egy emberként állnak fel a Karsai és az Ungvári mögött, és természetesen a kormánypárti orgánumok és véleményformálók, azok meg egy emberként állnak ki Súlyok Tamás mögött és Súlyok Tamás mellett, mint egy jelezve azt, hogy az apák és fiúkozás az nem ér, az nem fér bele, és ezt a normát pont a liberálisok követelték meg, és tették úgymond kötelező érvényű erkölcsi elvé a magyar közbeszédben, már a 90-es évektől kezdődően, amikor Rajkot, amikor Bauert, és így tovább az apja tevékenységével, az apja kommunista múltjával revolverezték, és mintegy arra azt sugalták, hogy amilyen az apja, olyan a fia, sőt az apjából következik a fiú, ilyen értelemben az, a fiú felelős az apja tetteiért, és akkor a liberálisok tűzzel, vassal védelmezték azt az elvet, azt a jogelvet, meg azt az erkölcsi elvet, hogy senki nem felelős a szüleinek a tetteiért, mindenki a maga tetteiért felelős. És most a jobboldal azzal védelmezi Karsait, hogy Súlyok Tamást, hogy a két történész, Karsai, illetve Ungvári, ők apák és fiúkoznak, csak úgy, mint korábban Bayer Zsolttal kapcsolatban. Csak hogy nem erről van szó. Nem az a vád, hogy Súlyok Tamásnak az apja, Súlyok László nyilas volt. Ahogy nem az volt a vád Bayer Zsolttal kapcsolatban, hogy az ő nagyapja szintén nyilas volt, és hát önként jelentkezett az AVH-hoz besugónak. Hanem itt az ő hazugságaikat kérte számon a korábban az Ungvári, ezúttal meg a Karsai. Az ő hazugságaikat, a Súlyok Tamás hazugságát az apjáról, Bayer Zsolt hazugságát a nagyapjáról. Miért kellett Súlyok Tamásnak össze-vissza hazudoznia? És ugye itt arról van szó, hogy ő a köztársasági elnök, ő személyesíti meg a magyar államot. Ő, az ő hazugsága, az ő hazudozása a múltjáról, az nem egyszerűen pusztán csak egy állampolgár, még csak nem is pusztán egy politikusnak a hazudozása, hát ez a magyar állam megszemélyesítőjének, és ugye őt választotta Orbán Viktor. És hát a helyzet az, hogy ezek ki nem kényszerített hazugságok. Tehát senki nem kérte számon Súlyok Tamást, hogy na adjál számot, ki volt az apád. És akkor Sulyog Tamásnak muszáj volt elszámolni az apjával, és akkor zavarában valamit hazudott. Tehát nem volt rá szükség. Miért kell, itt arról van szó, hogy a jobboldali kurzus számára az a pedigré része, az előmenetelhez egy fontos hajtóerő, hogy téged üldöztek az átkos kommunista rendszerben, és akkor kitalált ehhez egy történetet, hogy az ő apja az ügyvéd volt, és egy kommunistának a feleségét egy vállóperben védte azzal a kommunistával szemben, és akkor az a kommunista az bosszút fogadott ellene, és őt ezért üldözték. Ezt én nem tudom, hogy ő találta-e ki. Nyilvánvalóan a történészek a levéltárból egyeztetve felfedik az igazságot, az az igazság, de hogy ő ezt tudhatta-e. Én azért megpróbálom beleélni magam a helyzetébe, hogy én az én apámról, én 79-ben születtem, ő 56. Akkor tegyük fel, hogy nekem azt kéne tudnom, hogy az én apám 1967-ről mit mesélt, hogy az igaz-e. Ugyanakkor azt viszont elvárásként támasztanám, nem feltétlenül az érintettekkel szemben, akinek van egy narratívája, ami nyilvánvalóan előnyös, hogy hát a komcsik üldözték úgy, hogy akkor én ide jól beilleszthető vagyok, hanem azokkal szemben, akik erre politikát próbálnak felhúzni, hogy milyen átvilágításon esik át, és nem feltétlenül azon a ponton, amikor köztársasági elnök leszek, hanem amikor az alkotmány bíróság élére neveznek ki, hogy védje magát, és ez nem az én érdekem, ez a Fidesznek az érdeke, hogyha ő referencia személyeket állít elő, akkor azoknak a fedhetetlenségét kutassa már ki ennyire, főleg ha a narratívába bele szeretné illeszteni a személyes történetben, hogy a kommunizmus áldozataként szerepelek. Ez egy teljesen fölösleges hazudozás. Most lehetséges egyébként, hogy fölösleges hazudozása Sulyog Tamásnak az apjáról, az is lehet, hogy egy teljesen fölösleges hazudozása Sulyog Lászlónak a saját múltjáról a fia felé. Tehát lehetséges, nem, persze elképzelhető, hogy nem Sulyog Tamás hazudott, hanem Sulyog László, Sulyog Tamás apja hazudott a saját gyerekének. Tehát mi szükség volt erre? Mi szükség volt erre, hogy most itt a köztársaság első embere egy ilyen gyalázatos hazugsággal kezdje el a ciklusát? Nekem egyik kedvenc regényem Turgenyev Apák és fiúkja, amely egyébként pont a fiatal nihilista fiúknak a konzervatív apákkal szembeni szembefordulásáról és egy ilyen generációs ellentétről szól. Na most a magyar közéleti diskurzus, ha más nem, legalább reklámot csinál ennek a fantasztikus regénynek. Az más kérdés, hogy milyen színvonalon. Valóban itt az elmúlt 30 évben előszeretetet tematizálta a jobboldal, hogy milyenek ezek a baloldaliak. És akkor itt Pető Ivánnak elővették ugye az édesapját, aki ugye Pető Lászlóként volt az AVH alkalmazottja. Akkor állandóan körmösbe overeztek. És még lehetne sorolni. No, pont arról szólt egyébként az urbánus ellenzéknek egy jó része úgy indult, hogy szembefordul az apákkal, szembefordul az apáknak a pártállami múltjával, amely egyébként szintén a személyes történetbe illeszkedik. Tehát jelentős részt ugye holokausz sérültekről van szó, traumatizáltakról van szó. Nem véletlen az, hogy ugye annyi zsidó támogatta 1945 után a Magyar Kommunista Pártot, hiszen ez volt az a párt, amely a leghatározottabban szembefordult a Magyarország fasiszta múltjával és a zsidó üldözésekkel. Na most, ha belejezzük ugye ezt a történetet ebbe, az az érdekes, hogy a Fidesznek a véleményformálói milyen hamar tudnak pozíciót váltani. Hogy itt 30 éven át megy az apák és fiúkozás. Néhány éve is olvastam cikkeket, amikor Donát Anna a magyar nyilvánosságban előtérbe került, akkor rögtön ugye Schmidt Mária a Látószög című blogján jelentek meg írások, talán ugye Békés Márton jegyezte, amelyben aprólékosan írt a Donát családnak a múltjáról, akkor Lánci Tamás Mozgástér blogján szintén hasonló írások jelentek meg. Igen, csak ezek nem... Genealógiai kutatások jelentek meg arról, hogy ezek hogy is itt ugye pedigré, hogy biztos a... De csak ezeknek a történészi munkáknak az volt a funkciója, hogy kimutassa azt, hogy az adott politikusnak az apja, anyja, nagyapja, nagyanyja milyen bűnöket követett el. De ebből arra a politikusra úgymond erkölcsi felelősség nem hárul. Ebben az esetben a Karsainak, meg az Ungvárinak a kutatása meg arra vonatkozik, hogy vajon ezek a konkrét politikusok, illetve Bayer Zsolt, aki hát félig politikus, félig újságíró, újságírók közt politikus, politikusok közt újságíró, leginkább úgy lehet őt megnevezni, hogy a Fidesz ötös számú pártakkönyve, és ebből aztán minden következik, ami Bayer Zsoltra vonatkozik, hogy ők, amikor a szüleikről beszámoltak, akkor igazat mondtak-e? Azok az ügyek nem arról szóltak, hogy Donát Anna, Pető Iván, Bauer Tamás hazudott-e az apjáról, vagy sem, hanem hogy kik is voltak a szülők, abból aztán következik, hogy kik a gyerekek. Na, nagyon más a két helyzet. Ami egy mélyen hazug állítás volt, hiszen mondjuk Pető Ivánnak, Rajk Lászlónak és a többieknek a múltja, az urbánus ellenzéknek a múltja, egy szembefordulás az egész eredett történet a pártállammal. Igen. Ezt nem látjuk. És most úgy csinálnak a jobboldali véleményformálók, minthogyha teljesen hülyék lennének, és nem értenék azt, amit most magyarázunk. Igen, hogy valakinek az apjáról beszélni önmagában apák és fiúkozás. Nem. Valakire azt mondani, hogy az illető zsidó, még nem zsidózás. Azt mondani rá, hogy büdös zsidó, az zsidózás. Pontosan ugyanilyen módon valakinek az apjáról azt mondani, hogy öreg, hazudtál az apádról. Azt hazudtad, hogy a ügyvédi praxisa miatt üldözték, pedig hát nem így volt, hanem arról van szó, hogy nyilas volt. Te meg azt hazudtad az apádról, vagy a nagyapádról, hogy a nagyapád az mentette a zsidókat, hogy az Raoul Wallenberg volt, és közben kiderül, hogy hát nem nyilas volt, és hát testüregi motozást ő tanította be a nyilas pribékeknek. Szóval, hogy ez a hazugság nagyapádról, ez az állításod a nagyapádról nem fedi a valóságot. Úgy csinálnak, mintha nem értenék. Nem értenék a különbséget a kettő között. Nem az a baj, hogy nyilas volt a fater meg a nagyfater. Az a baj, hogy azt hazudtad az egyikről, hogy az mentette a zsidókat, pedig üldözte őket. A másikról meg azt hazudtad, hogy valami ügyvédi praxisából következő sérelem miatt üldözték, pedig hát a Nemzeti Szocialista Pártnak volt az egyik elöljárója. És hát Karsai László kutatásaiból, és alapvetően abból, amit a történészek megírtak és nyilvánosságra hoztak ebből a család történetből, azt is tudjuk, hogy Súlyog Tamás édesapja úgy nyerte ezt az ügyvédi praxisát, a minimum úgy nyerte, ahogy Kerekes a patikát Fábri Zoltán utószezon című 1976-os filmjében, vagyis hogy volt korábban tulajdonosa, birtokos ennek a praxisnak, aki aztán ugye a koncentrációs táborba került, és az, hogy itt most 2024-ben, 80 évvel ezelőtti történetek még kerülnek nyilvánosságra a magyar közszereplőkről, ez mélyen mutatja, hogy ellentétben a németországi közélettel, ahol a 60-as években egyébként a fiúk, akik szembefordultak az apák bűneivel, ugye a 68-as nemzedék, 68-as történész nemzedék, amely szakmai és közéleti identitást épített magának abból, hogy szembefordul Németország náci múltjával, ott mindent, amit lehetett, nyilvánosságra hoztak, és lefolytatták ezeket a vitákat. Itt meg még 80 évvel később is derülnek ki történetek, és hát éppességgel volt azért Súlyog Tamás. Tehát én különféle fogadásokat kötöttem, nem pénzben, csak a játék kedvéért, hogy ki lesz a következő köztársasági elnök. Hát én vesztettem, mert Súlyog Tamásra nem fogadtam, és szerintem azok közé tartozom, azon több százezer közé tartozott, aki közélet iránt érdeklődőként, amint megérkezett a breaking news hírként, hogy Súlyog Tamás lesz a köztársasági elnök, akkor kicsoda, ki ez a Súlyog Tamás? És kiderül, hogy 7 éve az Alkotmánybíróság elnöke. Tehát, hogy a NER-nek ez a viszonya mondjuk az Alkotmánybíróságról, meg általában az egész jogállamisági intézményrendszerről, hogy egy ilyen senki helyettes lehetett már az Alkotmánybíróság elnöke, annak se lett volna szabad lennie, hát most akkor köztársasági elnökké választják. És hát az a gyalázatos helyzet, hogy 34 éve a politikai osztály egésze MSZP-től SZDSZ-en keresztül az MDF-et ideértve a Fideszig, úgy az egész politikai osztály, ahogy van, úgy védelmezi az ügynökakták titkosságát, mint a saját bűnét. És talán nem is kell ide a hasonlat. Ez nem hasonlat. Nem úgy, mint, hanem a saját bűne gyanánt. Mert mi más az ős bűne 1989-nek, hanem az, hogy a új politikai elit a régi politikai elittel megállapodott abban, hogy az új politikai elit a régi politikai elitet nem számoltatja el, az ügynökakták titkosak maradnak, és Magyarország a diktatúrából átszivárog a demokráciába. Úgy átsettenkedik a demokráciában, egy ilyen árnyékos sikátoron keresztül. Tehát így zajlott ez, és ebből aztán minden következik. A kommunisták el nem számoltatása következik. Az, hogy Gyurcsány és Orbán között a hatalmon nem nagyon lehet látni a különbséget, legalábbis a Kremlből nézve, ugye összemosódnak. Hát, és különös módon, amikor az bármelyikük ellenzékben van, mindegyikük nagyon nyugatos, nagyon demokrata. De abban a pillanatban, hogy akár Gyurcsány, akár Orbán hatalomra vergődik, abban a pillanatban elkezd közeledni a kelet felé, elkezd közeledni a Kreml felé. Rögtön Putyin bácsi egy jó szövetséges. Mi a magyarázata ennek? Mi okozza ezt az együttállást? Igen, az a nagy konszenzus Orbán és Gyurcsány között ennek a mocskos múltnak az el nem számolásában. Emlékszel, Robi, amikor beszámoltak arról ilyen dokumentumokkal, hogy a Kambodzsában a Vöröskmernek az elit résztvevői még mindig a lakosság körében élnek rengetegen. Vagy akár az, hogy békében haltak meg 22 évvel később egy erdei villában, meg ilyenek, és itt emlékszem, ahogy így elvesztetted az önkontrollodat, és így üvöltöztél, hogy mi van? Ilyen puzsérosan, hogy ez komoly, hogy úgy csinálunk, mintha meg sem történt volna, és másnaptól így nagyon-nagyon mélyre elássuk. És azért ez mégiscsak emlékeztet a magyar történet erre. De az még sokkal durvább. Ez olyan, úgy képzel. Nem 3 évvel előtte halt meg 4 millió ember, hanem az előző 45 évben. Az, ami Kambodzsában lezajlott, az még sokkal durvább. Az olyan, mintha itt Magyarországon a Szálasi 1945-ben a megszállás elől fölmenekült volna a Mátrába, és ott éldegélt volna tovább, és 67-ben ott halt volna meg, hogy még interjúkat ad a nyugati sajtónak. De úgy, hogy előtte Magyarország lakosságából 3 millió embert kiírt. Igen. Mert ugye Kambodzsában az egyharmada a lakosságnak elpusztult a Vöröskmerek rémuralma alatt, ami tehát egy ilyen kommunisztikus istenkirályság volt. Igen, igen. Tehát ott aztán Kambodzsában tényleg semmi következmény nem lett, semminek semmi következménye nem lett. Na jó, de könyörgöm, Kambodzsának az írástudói is egy-két nemzedék óta tudtak írni, olvasni. Kambodzsának az értelmisége az néhány évtizedre nyúlt vissza. Itt Magyarországon meg van egy 1000 éves államiság, van egy 1000 éves kultúra, egy 1000 éves írásbeliség, ennek a relációjában kell ezt nézni. Nem tudom azért, hogy az ankori civilizációk, hogy visszamegyünk, akkor van egy jelentős kambodzsai kultúra. Ami érdekesebb szerintem a történetben, és ezt majd valamikor máskor beszéljük meg, ugye Pol Pot, hogy a Sorbonon végzett, tehát ő egy Európában elit egyetemen tanult, fiatal, progresszív, kommunista politikus volt, aki visszament Kambodzsába, és a modernizáló lendületből tényleg Kambodzsa körtezredese lett. A Angkor az tulajdonképpen olyan a kambodzsaiaknak, mint nekünk Hunnia. Tehát itt nincs kontinuitás, én úgy gondolom. Angkor elsüllyedt a dzsungelben, és utána aztán régészek megtalálták, és hámozták ki újra a dzsungelből, és akkor kiderült, hogy ott valaha volt egy civilizáció. A helyzet az, hogy azért lehetett szerintem a kambodzsaiakkal ezt megcsinálni. Mert előbb a Nixon elnökség szétbombázta a Kambodzsát a titkos és piszkos háború jegyében. Lehetséges. Én azt gondolom, hogy azért lehetett megcsinálni. Mert egy írástudatlan, teljesen kizárólag a paraszti kultúrában, kizárólag a parasztságban, kizárólag a szántásvetésben élő népet, amelyiknek nem volt kvázi nem volt fogalma a világról, nem volt világnézeti narratívája, tulajdonképpen a Vöröskmertől, Pol Pottól kapta az első értelmezést a valóságról. És nem volt egy olyan értelmezési alap, aminek a fényében azt megmérhette volna. És mondhatta volna arra azt, hogy én ezt nem fogadom el. Nem volt semmi előzménye. De erre ehhez médium kell. Tehát ehhez tömegkommunikációs médium kell, és erre ma úgy gondolsz, hogy internet. Korábban úgy gondoltál, hogy tévé, azelőtt úgy gondoltál, hogy napi sajtó, de még azt megelőzően valószínűleg az közoktatás lehetett az egy bizonyos ideig, hogyha ez nem hozzáférhető, akkor nincs egy nemzeti televízió, vagy nincs egy az a fejlettség, hogy az embereknek tévéje legyen otthon, vagy nincs az az igényesség, hogy megvegyen egy újságot, akkor tulajdonképpen nincs olyan médium, amivel egy ilyen egységes mesét le lehetne fektetni. És ők elég erőszakosak voltak ahhoz, hogy a narratívájukkal házhoz menjenek, és mindenhová eljusson, hogy mindenhol legyen egy emberük, míg nem aztán ugyanonnan vissza is görgették, és megette saját magát a bizalmatlanságban. Na most itt az igazi probléma az, hogy ezt az embert, aki így hazudott a múltjáról, vagy akinek az apja így hazudott neki. De minimum az egyik. De mindegy is, mert ő ezt az apjának elhitte, és így adta elő, ahelyett, hogy nem volt muszáj elhencegnie azzal, amit az apja hazudott neki. Még hogyha jóhiszeműen mondta is. Ezt az embert választotta ki Orbán Viktor, a teljes káderállományából, már majdnem azt mondtam, hogy a választókorú magyarok közül, na azért nem úgy van, a teljes káderállományából erre az emberre mutatott rá. Hát, hogy ez valamit azért elmond, mindenféleképpen. És szóval, hogy az a helyzet, hogy ez a pedigré, amit ő hazudott, talán szerepet is játszott abban, hogy oda kerülhetett, ahova, hogy most ő reprezentálja a magyar államot. Szóval egy hazugság árán, vagy egy hazugság által, vagy legalábbis egy hazugság által megtámogatva vált azzá ez az ember, ami pozíciót pont ez a hazugság érvénytelenít. Ami történt ugye Sök Tamás megválasztásával, és ez az egész pálya, és ahogy Orbán Viktor választása ráesett, az egy tipikus példája a kontraszelekcióként leírt mechanizmusnak. Egy demokratikus átlátható rendszerben, ha valami kompromittál téged, akkor diszkvalifikál egy fontos pozíció betöltésétől. Na most az ilyen autokratikus, a személy függőséget előtérbejező, tulajdonképpen ilyen kvázi feudalisztikus rendszerekben, hogyha valaki fogható, az pont, hogy képessé teszi egy fontos pozíció betöltésére, hiszen onnantól kezdve fogható, és lehet fölötte befolyásolni. Nem autonóm. Most már annyi feltételezéssel éltünk, ami nehézkes, de még ebből én is azt szűröm le, amit mondasz, hogy kialakul bennem egy újabb lehetőség, hogy nem, hogy elmaradt az átvilágítás, hogy alkalmas-e, hanem, hogy megtörtént az átvilágítás, és pont azt mondták, hogy figyelj csak, hát ez nekünk nagyon jó lesz, amikor le akarjuk mondatni, csak nem kellett volna a Karsainak hobbiból dolgoznia. Bennem először egy ilyen rossz, egy féklámpa gyulladt ki, hogy ki az, aki a levéltárból kikérheti ugye a saját magára vagy a családjára vonatkozó különböző adatokat, de hát ezek szerint a történészkutató kikérheti, akkor nyilván az állam is. Tehát volt bennem egy rossz érzés, hogy nekem ne kutasson a nagyapám meg a déd nagyapám között az állam, amikor valakit köztársasági elnöké választanak. Milyen szintű nemzetbiztonsági átvilágításon kell átmennie? Nem hiszem, hogy egy Karsai szintűn. Tudhatták, ha tudni akarták, és ha nem tudják, azért nem tudják, mert nem akarták tudni. Kumbéláról mondták azt, hogy csak a megvesztegethető emberekben bízott meg. Szerintem Orbán Viktor humánpolitikája hasonló, mint Kumbéláé.